हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। एक मंत्र पढ़ते हैं, 12वां मंत्र, 12वां 13वां पढ़ते हैं। तं दुर्दर्शं गूढमनो प्रविष्टं, गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्, अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम्, मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति, एतत्श्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः, प्रबृहधर्म्य मणुमेतमाप्य, समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा, विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये, परम श्रद्धेय स्वामी जी को प्रणाम। सभी संत जन, भक्त जन, जिस तत्व को बताना है उस तत्व का कुछ लक्षण नचिकेता को बताया। वह तत्व कैसा है? कहते हैं कि वह तत्व गूढ़म, बहुत रहस्यमयी है, गहन है, बहुत हमारी बुद्धि की शांत वृत्ति, चिंतन की वृत्ति चाहती है। साधारण बुद्धि से वो जाना नहीं जा सकता, इसीलिए गहन है। अनुप्रविष्टम, कहीं बाहर नहीं है, बाहर की तरफ नहीं जाना है, श्वास से पृथक नहीं है, अपने भीतर है, अपने भीतर, इसीलिए वो थोड़ा गहन है, गंभीर है। और अपने भीतर कहाँ पर? हाथ में या पांव में? तो कहते नहीं, बुद्धि रूपी, बुद्धि में, हमारी बुद्धि रूपी गुफा में, हमारी बुद्धि के अंतर्गत वह अपना स्वरूप है, गुहा हितम। अच्छा, बुद्धि में भी, बुद्धि में एक साधारण बुद्धि की वृत्ति है। बुद्धि में साधारणतया एक विचार आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, ये भी तो है। तो कहते नहीं, ये साधारण बुद्धि में जो वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है वहाँ पर नहीं, बल्कि ये बुद्धियों की वृत्तियों का जो शक्ति देने वाला है वहाँ पर छुपा, गह्वरेष्ठम, अनादिकाल से सनातन ऐसा अपना आत्म तत्व है। चूंकि वह गहन है, वह अपने भीतर है, अपनी बुद्धि रूपी गुफा में है और बुद्धि वृत्तियों का साक्षी है, इसलिए दुर्दर्शम, अतः दुर्दर्शम, इसलिए वह कठिनाई से जाना जाता है, इसलिए कठिनाई से जाना। बाहर की चीज होती तो हम आँख से देख लेते, बाहर कोई वस्तु होती तो हम जाके पकड़ लेते, पा लेते उसको, वो अपने भीतर है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अतो दुर्दर्शन, इसलिए वो बहुत मुश्किल से जाना जाता है, सबके बस की बात नहीं, कोई विरला, कोई विरला। कैसे जाना जा सकता है, उपाय क्या है? अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग अधिगमेन, अध्यात्म योग के द्वारा ही उस देव को, आत्मदेव को जाना जाता है। अध्यात्म योग माने वह जो एक पंक्ति थी, हाँ, विषयेभ्यास प्रतिसंगृत्य चेतस आत्मनि समाधानम इति अध्यात्म योग, इसी का नाम है अध्यात्म योग। अध्यात्म योग कोई और खास नहीं, अलग से नहीं, अध्यात्म जैसे गीता में आया ना, पढ़ते हो अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, ऐसा पढ़ते हैं। तो अध्यात्म, हाँ, और उसमें 13वें अध्याय में क्या आएगा, अध्यात्म योग नित्यत्वम तत्व, हाँ, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, है ना। तो अध्यात्म योग माने क्या, भगवान भाष्यकार ने दो चीज कहा, हमारी इंद्रियां बाह्य विषयों से खींच लो, उपसंगृत्य प्रतिसंगृत्य, इंद्रियों को बाह्य विषयों से खींच लिया, अपने अंतर्मुखी किया, और साथ ही साथ अपने आत्म स्वरूप में उसको समाहित किया। जैसे कहते हैं बाहर से ला कर के घर के अंदर कहीं ना कहीं उसको रख दो, तो अपने मन को, अपने चेतसा, अपनी बुद्धि वृत्ति को बाहर से खींच के भीतर ला के बिठाया, इसी का नाम होगा अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म योग। इसी के द्वारा उस कठिनाई से जाना जाने वाले परमात्मा को हम लोग जान, और जो जान ले वे बस फिर तो क्या, मत्वा धीरा, जो जान लेता वही धीर है, उसके जीवन की पहचान यही उत्कर्ष अपकर्षयो अभावत हर्ष शोको जहाति, क्योंकि अब जीवन में कभी न कभी व्यवहारिक धरातल पर उत्कर्ष होता है, कभी अपकर्ष, उत्कर्ष माने कभी हमको कुछ ज़्यादा मिल गया, अपकर्ष माने कभी उसमें से सब चला गया, नष्ट हो गया, कहाँ पर, दुनिया में। लेकिन आत्मा में तो ये है ही नहीं ना, हाँ, न कर्मणा वर्धते नो, अपनी आत्मा में, अपने आत्मा का, अहम का ना तो उत्कर्ष है और ना ही उसका कोई अपकर्ष है, हाँ, अपकर्ष माने नीचे जाना, अपना आत्मा ज्यों का त्यों है, उसका अभाव है, इसलिए अब उसके जीवन में कोई हर्ष नहीं और कोई शोक, क्योंकि बैठा कहाँ पर, अपनी आत्मा में। अगर वस्तु में बैठेगा, वस्तु में बैठेगा तो वस्तु जब ज़्यादा मिल गई तो खुश, और वस्तु चली गई तो नष्ट। अगर बाहर के घर में बैठा, परिस्थिति में बैठा, देश काल में बैठा, तो वहाँ उत्कर्ष अपकर्ष होवेगा, अपनी आत्मा में ना उत्कर्ष ना अपकर्ष, और अपने स्वरूप में बैठा, तो फिर इसलिए उसके जीवन में कोई हर्ष नहीं, शोक नहीं। उत्कर्ष अपकर्षयो अभावात हर्ष शोको जहाति, बहुत बढ़िया जो है, ठीक है, आगे इस मंत्र में आए, 13वें में, 13वां मंत्र, एतत् श्रुत्वा, देखो यहाँ पर 12वें मंत्र में आचार्य ने सब कुछ बता दिया, वह तत्व कैसा है, वो तत्व कहाँ है, वो तत्व कैसे जाना जाता है, ये भी बता दिया ना। अब उसके कहते हैं एतत् श्रुत्वा, इस एतत् माने ये जो 12वें मंत्र में बताया, 12वें मंत्र में दुर्दर्श गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौरेष्टम पुराणम, ये जो बताया उसी को कह रहे हैं एतत्, इस तत्व को सुन करके, श्रुत्वा कैसे, आचार के द्वारा, शास्त्र और आचार के द्वारा, इस तत्व को सुन करके, श्रुत्वा माने सुन करके, इसमें जो है एक क्रिया करके दूसरी क्रिया अपेक्षित होती है, तब इसमें कहते हैं गत्वा खादित्वा कृत्वा, तो सुन करके, उस आत्मस्वरूप को सुन करके फिर क्या, बोले संपरिगृह, फिर उसको अच्छी तरीके से अपने भीतर धारण कर लो। अब चाहे इसको श्रवण मनन से जोड़ लो, श्रवण करो फिर मनन और निधिध्यासन करो, या सीधा सीधा कह लो कि श्रवण करके संपरिगृह उसको अपने भीतर बहुत अच्छी तरह से विराजित कर लो, बिठा लो, अच्छी तरह से बैठ जावे आपके चित्त में संपरिगृह। क्या कहते हैं ना, पहले सुना, श्रवण, मनन, फिर धारण, है ना, वो जैसे गाय वाला दृष्टांत देते हैं ना, याद है ना, गाय वाला दृष्टांत दिया कि गाय जल्दी जल्दी चरती है, वो श्रवण हो गया, फिर बैठ के पागुर करती है, वो उसका हो गया मनन, अंत में जो कंकड़ पत्थर सा सब निकल गया और सार सार को भीतर धारण कर लिया, तो उसको आप धारण कह लो यानी दिध्यासन, उसी का भाव है संपरिगृह, अच्छे प्रकार से उसको भीतर धारण कर लिया। कौन? मर्त्यः, जो अभी तक मरण धर्मा था, जो अपने आप को मरने वाला समझ रहा था, कौन? साधक, यह मनुष्य। ये मनुष्य जब इसके भीतर ज्ञान की इच्छा पैदा हुई, आचार्य के पास गया, श्रवण किया, श्रवण करके धारण किया, तब तब कहते प्राब्रिह धर्म्यम आणुम एतम आप्य। प्राब्रिह माने अब उसने क्या किया, ये शरीर आदि से उसको अलग अलग कर लिया। जब श्रवण किया तो यही ना कि मैं अन्नमय कोष नहीं हूँ, मैं प्राणमय कोष नहीं हूँ। प्राब्रिह एक एक करके उससे उसको अलग किया। जब उसको अलग किया तो धर्म्यम, ये जो धर्म्यम शब्द है थोड़ा विशिष्ट होगा, यहाँ यहाँ कहते हैं फिर भीतर ये जो अपना आत्मस्वरूप है, ये धर्म्यम माने धर्म विशिष्ट आत्मा, क्योंकि अपना आत्मा जो है निर्गुण है। हमने कल भी कहा उसका जाति नहीं, गुण नहीं, क्रिया नहीं, संबंध नहीं, तो वर्णन कैसे करेंगे। तो अपना जो आत्मस्वरूप है उसके ऊपर किसी धर्म का आरोपण करके ही हम वर्णन करते हैं। कैसे? वह चेतन है। कैसे कहा? क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से चेतन की अभिव्यक्ति हो रही है, तो हम कहेंगे चेतन का जो अधिष्ठान है वो है आत्मा। तो हुआ क्या? धर्म विशिष्ट आत्मा, हम ऐसे कहेंगे ना, बार बार ये कहोगे ना कि इंद्रियां नहीं बल्कि इंद्रियों को जो देखने की ही शक्ति दे रहा है, हमको बोलने की शक्ति दे रहा है, चलने की शक्ति दे रहा है। क्या मंत्र मंत्र बोलो कोई। हाँ हाँ, यत श्रोत्रेण न शृणोति, हाँ याद आया, यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। पढ़ा था केनोपनिषद, उसमें करीब 4-5 बार ये मंत्र दोहराया गया है, है ना, कि वो जो हमारे कान हैं, ये कान उसको नहीं सुन सकते, लेकिन कान में सुनने की जो शक्ति देने वाला है वो ब्रह्म है, वो आत्मा है। जो हमारी नाक है ये उसको सूंघ नहीं सकती, लेकिन इस नाक में सूंघने की जो शक्ति देने वाला है उसको कह रहे हैं धर्म्यम, धर्म विशिष्ट आत्मा। क्योंकि अपने आत्मा का निरूपण जब करना होगा तो किसी न किसी विशेष गुण का आश्रय लेके ही तुम बताएंगे ना। क्या कहोगे? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे तो कहोगे, है ना। तो वो धर्म्यम, इस धर्म विशिष्ट आत्मा को आपने यही कहा ना, चिदाभास। जीव कौन है? शुद्ध चेतन का कैसे वर्णन करोगे? तो आप कहोगे नहीं, वो नहीं हो सकता। तो अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित हो रहा है उस चैतन्य का आभास कहाँ पर? अंतःकरण में, उसी को हमने कह दिया चिदाभास, यही ना। तो हुआ क्या? अंतःकरण अगर ना होता और उसका प्रतिबिंब ना पड़ता तो हमको चेतन के जानने का कोई उपाय नहीं था। उसको जानते कैसे आप? तो धर्म्यम, प्राब्रिह धर्म्यम, ये धर्म विशिष्ट आत्मा जो अनेकन, भाई गुणों के द्वारा निर्गुण को जानना है, हाँ क्रिया के द्वारा निष्कर्म में जाना है, कर्म से कहाँ जाना? निष्कर्म में, यही ना। तो उसी प्रकार से आणुम एतम आप, इस सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने स्वरूप को जान लेता है। आप माने प्राप्त कर लिया, जान लिया, अनुभव कर लिया। तो ऐसा कोई साधक श्रुत्वा श्रवण करके संप्रगृह उसको धारण करके और यह इंद्रिय आदि शरीर आदि से अलग करके वह जो इन सब को शक्ति देने वाला अपना आत्मा है उसको जान लिया, सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा को जान लिया, तब सा मोदते। अब वो फिर तो क्या कहना, मोदते, अब वो आनंदित रहता है। क्यों क्यों आनंदित रहता है? कहते मोदनीयम ही लब्ध्वा, क्योंकि अब ये दृष्टांत वही दिया ना कि जब कोई जीव नमक के उसमें पहाड़ में जाके मर गया तो कुछ दिन के बाद में उसकी हड्डी और उसका चमड़ा और उसका सब क्या हो जाएगा? पहाड़ में, हाँ गाला नहीं, वो नमक ही हो जाएगा, वो नमक ही हो जाएगा, उसमें गया, जब गल गया तो उस नमक ही तो हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ के पहाड़ घन है ना, चारों तरफ से नमक घन है, सैंधव घन, तो उसमें वही हो जाता है। तो ऐसे वो आनंद स्वरूप में प्रवेश कर गया, और आनंद स्वरूप में प्रवेश कर गया तब मोदते वह आनंदित रहता है। आत्मा अपना आनंदमय है, आनंद मयट प्रत्यय लगता है, आनंदमय है, आनंद घन है, और जब उसको जान लिया तो मोदते, क्यों, क्योंकि मोदनीयम ही लब्ध्वा, वह आनंद स्वरूप को उसने प्राप्त कर लिया, इसलिए वह आनंदित होता है, है ना। और दुख वाली चीज को पाएगा तो दुखी होएगा, सीधी सी बात है। नचकेता के लिए कहते हैं विवृतम सद्म, सद्म माने महल कहते हैं, सद्म कहते हैं महल को, और विवृतम माने दरवाजा, खुला हुआ, खुला हुआ दरवाजा। हे नचकेता, तुम्हारे लिए मन ने, मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम्हारे लिए उस आत्मा का दरवाजा, उस आत्मस्वरूप महल का दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है। ऐसे वहाँ पर भी आएगा ना, यमे वैश वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वान। वो खुला हुआ दरवाजा है, तुम वहाँ पर प्रवेश कर सकते हो। बंद दरवाजे पर पूछना पड़ेगा, बंद दरवाजे पर अवरोध हो सकता है, ताला लगा होगा। खुला दरवाजा है तो आप सीधे प्रवेश कर सकते हो, यानी तुम योग्य हो, तुम अधिकारी हो, तुम उस ब्रह्म तत्व का अनुभव कर सकते हो। ठीक है, मंत्र का हाँ भाष्य देख लें, फिर भाष्य देख लो, अर्थ अस्पष्ट हो जाएगा। किं च एतद् आत्मतत्त्वं यद् अहं वक्ष्यामि तत्श्रुत्वा आचार्य प्रसादात् सम्यक् आत्मभावेन परिगृह्य अपादाय परिगृह उपादाय मर्त्यो मरण धर्मा धर्मात् अनपेतं धर्म्यं प्रब्रिह उद्यम्य पृथक्कृत शरीराद् शरीरात् शरीरादेः अणुं सूक्ष्मम् एतम् आत्मानम् आप्य प्राप्य सामर्त्यो विद्वान् मोदते मोदनीयम् हर्षणीयम् आत्मानम् लब्ध्वा। किंच और क्या कहें, आगे की बात समझो। ये यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं। अब उस मंत्र के साथ जुड़ गया ना, पूर्व के मंत्र के साथ, तम दुर्दर्शन, और क्या, एतद आत्म तत्व, मंत्र में एतत है, मंत्र में एतत, हाँ, उस एतत का अर्थ करते हैं आत्म तत्व। यद अहम वक्ष्यामि, जिस आत्म तत्व का वर्णन हम करने जाएंगे अभी, अभी आगे बताएंगे, उस आत्म तत्व को तत्श्रुत्वा, उसको श्रवण करके, कैसे श्रवण करके, किस तरीके से, कहते हैं आचार्य प्रसादात, बस वही है, बार बार ये शब्द आएगा, शास्त्र और आचार के द्वारा ही श्रवण होता है, शास्त्र और आचार के द्वारा ही श्रवण होता है, अपनी मनमर्जी वाला नहीं। अच्छा, श्रवण करके सम्यक आत्मभावेन, अच्छी प्रकार से अपने आत्मा भाव से, कि यही मेरा आत्मस्वरूप का निरूपण हो रहा है, परिगृह अच्छी तरह से इसको अपने भीतर, परिगृह माने उपादाय धारण करके, अपने भीतर ला करके अनुभव कर लो, ऐसा अनुभूति में ले आओ, जो शब्द कहा जा रहा है उसका अनुभव कर लो। मर्त्यो हो मरण धर्मा, जो मरण धर्मा मनुष्य था, धर्मात् अनपेतम धर्म्यम, धर्मात् अनपेतम धर्म्यम, जो मंत्र में धर्म्यम शब्द है उसको कहा धर्मात् अनपेतम, धर्मों के द्वारा, यानी धर्म माने गुणों के द्वारा, गुण विशिष्ट, धर्म विशिष्ट जो अपना आत्मस्वरूप है, उसको, उसको अनुभव करो, उसको आप जान लो। कैसे जान लो उसको, प्रब्रीह, प्रब्रीह को कहते हैं उद्यम्य पृथक्कृत्य शरीरादेह, ए शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इन सब से इसको अलग कर लो। शायद पंचदशी में दृष्टांत है या विवेक चूड़ामणि में दृष्टांत है, वो एक मुंजा घास का दृष्टांत है, इसमें अच्छा हाँ, मुंजा घास का दृष्टांत कई बार आया है, मुंज का, और जिसकी सूप वगैरह बनता है, जिसका सूप वगैरह बनता है बीच में होता है, तो उसको निकालना होता है तो ऊपर का एक एक परत निकालते जाते हैं और बीच में से एक सीक निकल आती है। तो जैसे उसका दृष्टांत बहुत बार बार दिया, तो जैसे एक एक जो है परत दर परत निकालते जाओ तो बीच में जो सीक निकली, ऐसे ही प्रावृह यानी उद्यम में पृथक कृत्य एक एक चीज को निकालते जाओ, शरीर आदि अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय को सबको किनारे किया तो अणुम सूक्ष्मम एतम आत्मानम आप्य, तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है वह अणु है, वह अपना आत्मस्वरूप प्राप्त करके सामर्थ्यो विद्वान मोदते, वह जो कल तक कहता था मैं मरने वाला हूँ, मरण धर्मा शरीर को मैं मानने वाला, वह मोदते, अब वो विद्वान हो गया, आनंदित होता है। क्यों? मोदनीयम हर्षणीयम आत्मानम लब्ध्वा, क्योंकि जो सबसे आनंद देने वाला अपना स्वरूप है, अपना आत्मा सच्चिदानंद, उसको प्राप्त कर ली, अपने आत्मा को प्राप्त करके वो आनंदित हो जाता है। तो पूरा मंत्र का भाव हो गया, ये तत् श्रुत्वा, इस आत्म तत्व को श्रवण करके, कैसे? शास्त्र और आचार के द्वारा, और अपने से पृथक नहीं बल्कि आत्मभावेन अपने स्वरूप में ही उसका अनुभव करना है। फिर जब उसका ऐसी अनुभूति करेगा तो कल तक जो अपने आप को मरने वाला समझता था मरण धर्मा मनुष्य, अब कैसे समझेगा कि वो अन्नमय कोष का भी शक्ति देने वाला वही है, प्राणमय कोष को भी शक्ति देने वाला है। तो उस अपने आत्म स्वरूप को जो अनेक अनेक लक्षणों से जाना जाता है, उस आत्मा को फिर सबसे अलग करके, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सबसे पृथक करके, उस सूक्ष्म आत्मा को अनुभव करके आनंदित होता है, क्योंकि अपना आत्मा आनंद स्वरूप है। जब आनंद स्वरूप है तब तो फिर वहाँ तो अब वो आनंद ही आनंद है। तद एवं विधम ब्रह्म सद्म भवनम नचकेतसम त्वम प्रति अपावृत द्वारम विवृतम अभिमुखी भूतम मन्ने मोक्षारम त्वाम मन्ने इति अभिप्रायः, करें तद एवं विध, इस प्रकार से एक पूरी जो विधि बताई, श्रवण करके शास्त्र आचार के द्वारा, फिर विचार करके धारण किया, धारण करके सब इंद्रिय आदि से उसको अलग करके, वही नेति नेति ये नहीं है ये नहीं है, अपने आत्मा को ग्रहण करके आनंद, इस प्रकार से ब्रह्म सदम, ब्रह्म सद माने क्या, ब्रह्म सदम माने ब्रह्मलोक तो नहीं मानेंगे, इसको ब्रह्मलोक नहीं कहेंगे, सदम माने भवनम, भवन कह रहा तो यहाँ आत्मलोक, अब साक्षात ब्रह्म स्वरूप मान लो कि वह अपने आत्मलोक कह सकते हो, अपने आत्मा का जो दरवाजा है अपावृत वो खुला हुआ है, अपनी आत्मा का ज्ञान तुमको हो जाएगा, अपावृत माने खुला हुआ, विवृतम विवृतम अभिमुखी, जब उस तरफ मुख करोगे तो अपने आप ही जो है अनुभव हो जाएगा। एक व्यक्ति इसको जैसे विवृतम माने अभिमुखी, बहुत बढ़िया शब्द दिया भाष्यकार ने, अभिमुखी भूतम, अब इसको ऐसा समझ लो, एक आदमी सवेरे सवेरे चारपाई पर लेटा है खुले में, है ना, मुख किया है पश्चिम की तरफ, किसी ने कहा सूर्योदय हो गया उठ जाओ, तो कहता है सूर्योदय कहाँ हुआ, सूर्य को देखने के लिए कितना उसको परिश्रम करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, बस केवल जो है करवट बदले ना, क्योंकि पश्चिम की तरफ मुंह करके लेटा है, सूर्य देवता पूरब से उगे हैं, और कहता है सूर्य कहाँ है, अभी उदय नहीं हुआ है, तो उसको सूर्य का दर्शन करने के लिए केवल अपनी करवट बदलना है। हाँ, जैसे करवट बदलेगा तो उसको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि सूर्योदय हो चुका है, वो चारपाई पर लेटा है तो कहीं जाना नहीं, लेटे लेटे ही जैसे करवट बदलता है उसको सूर्य का दर्शन, इसको कहते हैं अभिमुखी कृत्य, ऐसे आत्मस्वरूप की तरफ मुड़ जाए, करवट बदले, किधर से, अभी यह जो मरण धर्मा मनुष्य है ये संसार की तरफ मुख करके लेटा हुआ है, हाँ यही ना, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी धन संपत्ति, मेरा मान सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा गौरव, हाय हाय ये जो मैं मेरा में पड़ा हुआ है, ये संसार अभिमुख है। इधर से करवट बदल ले, आत्मा अभिमुख हो जाए, बस इतने तो है। तो फिर देरी कहाँ है, तो उसको तत्काल अपने स्वरूप का अनुभव हो सकता है। ऐसा नचिकेता तुम इसके योग्य हो, मन्ने मोक्षारम, तुम मोक्ष के लायक हो ऐसा मैं समझता हूँ। तो आम मन्ने, तुमको मैं ऐसा समझता हूँ। इसको समझना कि यहाँ पर अब आचार्य ने प्रमाण पत्र दे दिया शिष्य को ना, कि तुम साधन चतुष्टय संपन्न हो, तुम योग्य हो, तुम लायक हो। हाँ, प्रमाण पत्र किसका चाहिए? कि अपन नहीं, ज़्यादातर संसार में अपने आप को आदमी सब समझता रहता है कि अरे मैं तो कुछ खास हूँ, ऐसा वैसा थोड़े हूँ, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े, ऐसी साधना किया। जीव स्वयं को अपने आप को परिपुष्ट करता रहता है। प्रमाण पत्र चाहिए किसका? जैसे कई बार दुनिया में कोई सत्संगी मिलेगा, सत्संगी कहेंगे अब हमारा किसी से मोह नहीं रहा, ये संसार में बहुत मिले, अब हमारा किसी से मोह ममता नहीं रही। सब कहने की बात है, जरा से कोई घटना हो तब दिखाई पड़ता है मोह ममता। प्रमाण पत्र किसका चाहिए? किसने प्रमाण पत्र दिया? नहीं, जिसने कहा अब हमारा संसार में किसी से मोह ममता नहीं रही। प्रमाण पत्र किसने दिया उनको? बोले खुद ही प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर कर लिए ना। बोले तुम्हारा प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, क्या तुम्हारे आचार्य ने कहा कि अब इस साधक के भीतर ममता मोह नहीं है? प्रमाण पत्र तो कई बार आदमी कहता है ना, हम बहुत पढ़ लिए, बहुत हो गया, इतना तो पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना, बहुत पढ़। हाँ तो अब ऐसे नहीं, त्वाम मन्ने इति अभिप्राया, तुमको मैं ऐसा समझता हूँ कि आत्मलोक ब्रह्मलोक के महल का दरवाजा खुला हुआ है, तुम प्रवेश कर सकते हो। यहाँ पर एक तरीके से नचिकेता के सामने यमराज कह करके, हो सकता है अभी कुछ और भी बोलते, हो सकता है कुछ और बोलना चाह रहे होंगे, लेकिन अब नचिकेता बोल पड़ता है। देखो एक पंक्ति थोड़ा सा टीका में दिया है, संगति है। यदि देह व्यतिरिक्तस्य आत्मना प्रथम पृष्ठस्य परमार्थ स्वरूप ज्ञानम एव श्रेयः साधनम तरहि तदेव ब्रूहि इति आह। करे यदि अगर इस देह से अलग, शरीर मन बुद्धि से अलग जो अपना आत्मा है, जिसको हमने पहले पूछा था कि इस शरीर के छोड़ने के बाद कुछ बचता है कि कुछ नहीं बचता, अगर उसी के परमार्थ ज्ञान से, उसी के वास्तविक ज्ञान से परम श्रेय की प्राप्ति होती है, तो गुरुदेव फिर उसी को बताइए। फिर ये जो आप प्रशंसा कर रहे हो, प्रलोभन वाला छोड़ा तो प्रशंसा कर दिया, अब इसको आप मत करिए, आप उसी तत्व का निरूपण करिए। यदि अहम योग्य प्रसन्न चा असि भगवान माम प्रति, है ना, यदि अहम, अगर मैं योग्य हूँ, यदि अहम योग्य, अगर मैं योग्य हूँ और आप प्रसन्न हैं। दो बातें हैं, देखो आचार्य और शिष्य के बीच में दो घटना होनी चाहिए। हाँ, आप बहुत योग्य हैं और आचार्य प्रसन्न नहीं है तो हाँ, वो कैसे सुनाएंगे? और आचार प्रसन्न है और आप योग्य ही नहीं हो, ये दोनों घटना। यदि अहम योग्य, इसीलिए भगवान भाष्यकार की शैली जो है ना, प्रसन्न गंभीर शैली है, सरल भाषा में गंभीरतम बात कहते हैं। यदि अहम योग्य, शिष्य हो योग्य और आचार्य हो उस शिष्य से प्रसन्न, तभी तो ना। तो भगवान ने अर्जुन को क्यों उपदेश दिया? क्योंकि भगवान प्रसन्न है, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो। और अर्जुन कैसा है? अर्जुन योग्य है, बिल्कुल। भगवान कहते हैं तुम ऐसे हो, तब भगवान माम प्रति, तो फिर हे भगवान अब मुझको उस तत्व को बताइए। थोड़ा ये सब सुन सुन करके जो नचिकेता है अपने प्रश्न को और थोड़ा सा बढ़िया बना के बोलता है। अब शास्त्रीय प्रश्न है, वो पहले वाला जो प्रश्न था जैसे एक तरीके से सामान्यतः जैसी चर्चा होती वैसा, और यहाँ पर अब जो प्रश्न है शास्त्रीय प्रश्न हो गया है। वही प्रश्न, जिज्ञासा वही है, लेकिन अब प्रश्न के शब्दावली में थोड़ा शास्त्रीयत्व तो आ गया। मंत्र पढ़ते हैं। अन्यत्र धर्मा तन्यत्र धर्मा, अन्यत्र स्मात् कृता कृता, अन्यत्र भूता च भव्या च, यत्तत्पश्यसि तद्वद। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, धर्म से अलग और अधर्म से भी अलग जो तत्व है आप हमको उसका निरूपण करिए। पहला ये शब्द है अन्यत्र धर्मात्र और अन्यत्र धर्म। यहाँ पर समझना ये गुणों को कहा गया, यहाँ गुण है या ऐसा व्यवहार में ले आओ धर्म और अधर्म। तो जैसे कि शुरुआत में पूछा था ना, इसके जीवन में यज्ञ की प्रतिष्ठा है, कहाँ से? पिताजी यज्ञ कर रहे थे। फिर ये दान के बारे में, गौदान के बारे में मन में आया प्रश्न, उसके बाद फिर पिता के लिए इसने वरदान मांगा, उसके उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति की इसने विद्या मांगी। तो नचिकेता के मन में यह जो शास्त्रीय कार्य को धर्म के रूप में मानता है कि शास्त्र के अनुसार कोई करे तो धर्म और शास्त्र से विपरीत करे तो हो गया अधर्म। आप हमको ये धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, ये दोनों का जो मूल है वो बताइए। थोड़ा सा समझिए, बस एक शब्द में समझना चाहिए। ये जो हमारा अंतःकरण है ना, अंतःकरण, इस अंतःकरण में कभी हमने दया किया और कभी इसी अंतःकरण में घृणा आई। लेकिन दोनों का मूल जो अंतःकरण है वो अंतःकरण और उसको शक्ति देने वाला अपना चेतन, वो दोनों का अधिष्ठान है। या और समझो, ये कमरा है, ये कमरा है, हम पूछ रहे हैं कि प्रकाश और अंधकार दोनों का जो अधिष्ठान है वो बताओ। प्रकाश की बात मत बताइए, अंधकार की बात मत बताइए, तब किसको हम बता रहे हैं? इसी कमरे में प्रकाश हुआ और इसी कमरे में प्रकाश नहीं है तो हो गया अंधकार। तो प्रकाश और अंधकार दोनों जहां पर हो रहा है, कौन? उस कमरे की बात बताइए। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं समझ? तलवार धर्म करती है या अधर्म? तलवार, बंदूक धर्म करती है या अधर्म? हाँ, किसी की रक्षा किया तो धर्म है, और किसी की जबरदस्ती हत्या कर दिया स्वार्थ प्रेरित तो हो गया अधर्म। ठीक है ना? लेकिन धर्म और अधर्म दोनों का जो अधिष्ठान है कौन? उसका प्रयोक्ता, उस तलवार का प्रयोग करने वाला। आप हमको उसके बारे में बताइए, या उस लौह तत्व के बारे में बताइए। तो धर्म की बात भी नहीं, धर्म भी एक अंतःकरण का गुण है और अधर्म भी एक अंतःकरण की वृत्त्यात्मक गुण है। ये दोनों अंतःकरण के अंतर्गत हैं। आप हमको धर्म और अधर्म दोनों का जो अधिष्ठान है उस चेतन तत्व की बात हमको बताइए। ठीक है, समझ में आया? अगला, अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात् च। अच्छा, फिर दूसरा कह रहे अन्यत्र, अन्यत्र है जो इससे, किससे? बोले कृत और अकृत। कृत कहते हैं कार्य को, जो चीज उत्पन्न हुई, जो चीज कभी पैदा हो गई वो कृत, और अकृत जो चीज कार्य नहीं है, यानी इसका सबका हो गया कारण, जो कार्य नहीं कारण। तो कार्य और कारण दोनों का जो मूल है आप हमको उस बताइए। यहीं पर थोड़ा सा इस विषय में शास्त्र में चिंतन बहुत हो जाएगा, क्योंकि ये सारा जगत जितना भी कुछ है ये सब कार्य के अंतर्गत आ जाएगा। सबसे पहले आकाश या कह लो हिरणगर्भ हुआ, उससे फिर हिरणगर्भ से महातत्व होगा, महातत्व से फिर जो है पांच महाभूत होंगे, पांच महाभूत से नाम रूपात्मक सारा जगत होगा। तो ये सब सारी सृष्टि हो गई कार्य। ये सारी सृष्टि का जो कारण है कौन? बोले अव्यक्त। अव्यक्त है। आप हमको उस अव्यक्त की भी बात मत बताइए और कार्य जगत की भी बात मत बताइए, दोनों का जो अधिष्ठान है वो बताइए। अव्यक्त माने जिसमें सबका बीज रहता है। इस पर खूब विचार करें। ये सारा जितना जगत है, ये सारी सृष्टि प्रलय हो गई, प्रलय होकर के फिर निकल आई, फिर पैदा हो गया। इसका मतलब इसका बीज कहीं ना कहीं तो है। वो जहां है वो कौन है? वो बोले अव्यक्त। हाँ, अगर आप बीजावस्था नहीं मानोगे, उसका कारण अवस्था ना कोई माने कि कारण अवस्था नहीं है, बीजावस्था नहीं है, तो फिर सुषुप्ति का सिद्धि नहीं होगी। फिर सुषुप्ति को कैसे सिद्ध करोगे? क्योंकि हम सोए, गहरी नींद में चले गए, सब लय हो गया, सब का सब लय हो गया, और जैसे जगे तो फिर निकल आया। तो सुषुप्ति में बीज था कि नहीं, हमने पहचान लिया ना कि चश्मा हमने मेज पर रखा था? कहाँ ये संस्कार कहाँ था? बोले सुषुप्ति में था। ऐसे समष्टि में, ये सारी समष्टि में जगत जब प्रलय हो गया तो इसकी जो बीजावस्था है वो हो गया अव्यक्त अवस्था, कारण अवस्था। उसको हम कारण भी बोलते। क्यों? क्योंकि उसी से सब पैदा हुआ, इसलिए हो गया कारण। तो यह कार्य और कारण, जो बीजावस्था है, हाँ, इससे धीरे-धीरे सब चीज उत्पन्न होती है, बीज से वृक्ष। हाँ हाँ। और जो हमारी सुषुप्ति से होता है एकदम से सब। क्या बढ़िया बात है। अच्छा, ये सापेक्ष दृष्टि से बोल रहे हो कि निरपेक्ष दृष्टि से? सुषुप्ति से आप जागृत अवस्था में जल्दी से आ गए, फटाक से। कितनी जल्दी? सापेक्ष दृष्टि से बोल रहे हो या ये पूरी तरह से निरपेक्ष है, कारण निरपेक्ष है? ये भिंडी का बीज देखते है ना, एक सन होता है, तो आज वो कल निकल जाता है। अरे ऐसे घर में मूंग वगैरह भिगो दो, मूंग भिगो दो, है ना, और कोई कोई बीज है उसको भिगो, अभी 10 दिन तक तो उसमें से कुछ अंकुर ही नहीं निकलेगा। तो आप सापेक्ष दृष्टि से बोल रहे हो, सुषुप्ति से हम जागृत में तुरंत आ गए, यही ना। तो ऐसे यह समष्टि जो है ना, वो अव्यक्त से यह झटाक से प्रकट हो जाती है सृष्टि। चलो आपको लग रहा है कि बीज से वृक्ष होने में 4 साल लग गए, लेकिन वह जो अव्यक्त से यह सृष्टि बनी, वो क्या कहते हैं, आंख उसने बंद किया और प्रलय हो गई, और आंख खोला तो सृष्टि बन गई। उसमें दोनों बातें मानी, क्रम से भी अक्रमेण वा, मंडूक में इस पर लिया। हाँ, कि ये जो जागृत से स्वप्न में गया, स्वप्न से फिर सुषुप्ति में गया, फिर आएगा तो सुषुप्ति से स्वप्न में आएगा, फिर स्वप्न से जो है जागृत में आएगा, तो कभी क्रम से भी आता है और कभी अक्रमेण हुआ। ऐसे वहाँ पर 6 भेद किया है। वहाँ पर जागृत जागृत, जागृत स्वप्न, जागृत सुषुप्ति, फिर भेद करेंगे, स्वप्न जागृत, स्वप्न स्वप्न, स्वप्न सुषुप्ति, तो ऐसे भेद करते हैं, तो इस तरीके से भेद करेंगे। तो है ना, तो ये जो हम कहते हैं कि सुषुप्ति में से हम आ गए, ये सब सापेक्ष दृष्टि से है। ऐसे उस अब ये उपनिषद में ये ऐसे आया, उपनिषद में आया कि उसने रूप देखना चाहा, रूप देखना चाहा, आंख का उत्पत्ति हो गई, क्योंकि देखना चाहा ना तो किसकी उत्पत्ति हो गई? नेत्र की। उसने शब्द सुनना चाहा तो शब्द को पकड़ने के लिए क्या बन गए? कान की उत्पत्ति हो गई। अब कैसे बना आप हिसाब लगाते रहो फिर, हाँ, कि कैसे उसको फिर कुम्हार के जैसे गढ़ाई किया, फिर उसको पीटा कि क्या ये, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये देखना चाहा और नेत्र की उत्पत्ति हो गई, सुनना चाहा कान की उत्पत्ति हो गई। हाँ, लोकानुसा इच्छत लोकानुसृजा इति, और इस प्रकार से वर्णन आएगा। तो एक सीधा यहाँ पर इतना प्रश्न समझो ना, ये सारा जगत कार्य है और ये सारे जगत का जो अव्यक्त अवस्था है, बीज अवस्था है, उसको हम कहते हैं कार्य अकृत। ये दोनों का अधिष्ठान आप बताइए। कार्य की बात हम नहीं सुनना चाह रहे हैं, कारण की भी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, कार्य कारण दोनों का जो मूल है आप कृपा करके वो बताइए। अगला देखो फिर कहते अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च। अन्यत्र भूत, पुरानी बात, भूतकाल की बात मत बताइए कोई। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक तरीके से जो काल अपरिच्छिन्न तत्व को पूछ रहा है ना, भूत और भविष्य दोनों के परे जो तत्व है उसको आप बताइए। भूत जो बीत गया, भविष्य जो कभी आने, भव्य भविष्य जो बाद में आने वाला होगा, ये दोनों से परे जो तत्व है। तो काल अपरिच्छिन्न तत्व की बताइए आप हमको। फिर जो ये बताया कृत और अकृत, ये वस्तु अपरिच्छिन्न वस्तु की बात हमको बताइए। तो तीन शब्द प्रयोग करते हो ना, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न तत्व। तो धर्म अधर्म कहाँ होगा, बोले जब आप क्रिया करोगे तभी तो धर्म और अधर्म की उत्पत्ति होगी। क्रिया कहाँ करोगे, देश में। तो देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न जो तत्व है वो आप हमको बताइए। क्यों, यह तत्पश्यसि, क्योंकि उसको आप जान रहे हो, उसको आप साक्षात देख। पश्यसि ये एक तरीके से वर्तमान काल में है, हाँ वर्तमान काल में है, ये नहीं कि आपने अनुभव किया था, ऐसा नहीं, आप इस समय अनुभव कर रहे हो। यत तत्पश्यसि, आप अभी अनुभव कर रहे हो, जान रहे हो उस तत्व को। आप तद्वत महाराज, आप हमको उसी तत्व को बताइए जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, धर्म अधर्म का अधिष्ठान है, कार्य कारण दोनों का अधिष्ठान है, भूत भविष्य दोनों का जो मूल है, उस तत्व को आप हमको बताइए। ये प्रश्न उसका पुनः, अब इसके बाद फिर कोई प्रश्न नहीं होगा पूरे उपनिषद में। ये उसका पहले प्रश्न था कि जो इस शरीर को छोड़ करके जाता है वो है कि नहीं है, इस पर जो संशय है उसको हमको बताइए। और यहाँ प्रश्न बिल्कुल साफ साफ आया, धर्म अधर्म से परे, कार्य कारण से परे, भूत भविष्य से परे, उस तत्व को आप हमको बताइए। भाष्य देते हैं, यदि अहम योग्य प्रसन्न च असि भगवान माम प्रति। यदि हम योग्य हैं और आप प्रसन्न हैं तो हमको आप बताइए। क्या बताइए, अन्यत्र धर्मात्, सबसे पहले लिया अन्यत्र धर्मात् को भाष्कर ने लिया। देखो क्या करें, शास्त्रियात् धर्म अनुष्ठानात् तत्फलात् तत्कारकेभ्यश्च पृथक भूतम इत्यर्था। भगवान भास्कर ने सीधे सीधे शास्त्र के द्वारा संपादित होने वाले कर्म को ही धर्म के रूप में लिया, शास्त्रीय कर्म को। कह रहे हैं धर्मात् माने शास्त्रीय, शास्त्र को उसने पढ़ा, श्रवण किया, और शास्त्र में जो बताया गया कि ऐसे संध्या वंदन करना चाहिए, ऐसे मंत्र का जाप करना चाहिए, ऐसे यज्ञ करना चाहिए, उसका बिल्कुल अनुष्ठान करता है। अनुष्ठान करता है क्यों, क्योंकि तत्फलात् उसका फल चाहिए, उसका फल चाहिए। तो शास्त्र के द्वारा ज्ञान, शास्त्र के द्वारा बताई विधि का अनुष्ठान, और उसके फल के लिए जब करेगा तो कुछ साधन चाहिए, कारकेभ्यश्च, कुछ साधन चाहिए उसको, श्रुआ चाहिए, घी चाहिए, समिधा चाहिए, आचार चाहिए, ये सब हो गए कारक। ये सब के परे जो है, मतलब क्रिया कारक फल, इन सब के परे जो तत्व है उसको बताइए। सब शास्त्र के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार जो क्रिया करते हैं वो क्रिया, जिस लिए करते हैं वो प्रयोजन, और उसको जो करने में सहायक होते हैं वह कारक उन सब से जो अन्यत्र है पृथक भूतम उस तत्व को हमको बताइए। अब ये मत बताना कि बहुत बढ़िया विद्वान पंडित जी को बुलाओ, ये मत बताना कि कौन सी लकड़ी में हवन करना चाहिए, एक कारक हो गया ना, कौन सी लकड़ी में हवन करना चाहिए, आम की, बस अब आम ना मिले तो चंदन, ये लो और महंगा, आम ना मिले तो चंदन, अब ढूंढते रहे हम चंदन ही ना मिले तो हवन कहाँ से करेंगे। वो कलश पे कौन सा पत्ता रखना चाहिए, आम का है ना, कलश पे आम का पत्ता रखते हैं ना, आम पर, और जहाँ पर आम के पेड़ ना हो वहाँ क्या करें, अब देखो एक कारक है, एक इसको कहते हैं साधन। राजस्थान में देखा स्वामी जी, राजस्थान में आम का पेड़ बहुत कम होता है, तो वहाँ पर जो नीम की पत्तियाँ होती हैं उसी को कलश के ऊपर रखते हैं, हाँ जो जैसे कलश बनाया ना, या भागवत कथा में कलश वगैरह लेके चले, तो कलश के ऊपर जो है नारियल रखा, तो कलश के ऊपर जो है नीम की डाल, नीम की पत्तियाँ डालियाँ, वही रख दिया जाता है। अब आम है नहीं तो क्या करोगे, कारक है ये नहीं तो इससे काम चला लो, है ना, विकल्प से ना, ये नहीं तो ये सब क्रिया का। अब ये मत बताना कि कौन सी चीज़ लगाएं हम इसमें, शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ये सब से पढ़, शास्त्र में बताए गए जो निश्चित रूप से धर्म हैं उनके क्रिया, उनका कारक, उनके फल, इससे बिल्कुल पृथक जो तत्व है उसको बताइए। यहाँ पर एक शब्द ध्यान देना, यहाँ कर्ता शब्द नहीं आया है, भाष्यकार ने कर्ता शब्द नहीं लिया है, क्योंकि कर्ता जो है जो करने वाला है वही तो बाद में जाके वो तत्व सिद्ध होगा ना, जो अभी जीव भाव में है यही जाकर के वो क्षेत्रज्ञ ही जाके तत्व हो जाएगा ना, तो इसलिए कर्ता शब्द नहीं आया है। अगला देखो फिर, तथा अन्यत्र अधर्मात्, तथा अन्यत्र अस्मात् कृता, तथा अन्यत्र अधर्मात्, बस इसका उल्टा, शास्त्र ने जिस चीज का निषेध किया है कि जीव हत्या मत करो, जीव हिंसा करना ठीक नहीं है, उससे भी यानी विधि निषेध दोनों का अधिष्ठान क्या है, अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, अब कृत और अकृत से अलग जो तत्व है उसको बताइए, कृत माने क्या, कहते कृतम कार्यम अकृतम कारणम अस्माद अन्यत्र, कृतम माने कार्य और अकृत माने कारण, बस वही कार्य माने, यहाँ कार्य माने सारा का सारा जगत, पूरा का पूरा जगत एक कृत के अंतर्गत आएगा, और कारण इसका अव्यक्त कह लो, उस अव्यक्त को हम जो मायोपाधि वाला कहते हैं ना, वो भी कारण ही है, उसके परे जो तत्व है यानी ब्रह्म तत्व का उपदेश हमको करिए, आत्म तत्व का उपदेश करिए। किंचा अन्यत्र भूतात् चा अतिक्रांतात् कालात् भव्यात् च भविष्यतः च तथा वर्तमानात्, करें किंचा अन्यत्र और क्या अन्यत्र अलग है जो भूतात् भूतकाल से पृथक, अतिक्रांतात् हर चीज़ जो है भूत होती चली जा रही है, हर चीज़ जो है एक कल की बात थी, परसों की बात थी, 10 साल पुरानी बात है, सब का सब समय से अतिक्रांतात् अतिक्रांतात् कालात्, हर वस्तु काल से सीमित है, काल से आच्छादित है, तो वह भूत भव्याच्य भविष्यता, आगे की बात नहीं, आगे ऐसा होवेगा ऐसा होवेगा ऐसा हो, उसकी भी बात नहीं है, भूत और भविष्य ये दोनों से जो पृथक है, दोनों से पृथक है, और साथ ही साथ अब उसमें एक और जोड़ दिया भाष्यकार ने, वर्तमान जो वर्तन कर रहा है व्यवहार में हो रहा है इससे भी भाव है, काल त्रयेण यत न परछिद्यते इति अर्थ, जो तीनों कालों से परछिन्न नहीं है उस तत्व का उपदेश करिए, कालत्रयण भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से अपरछिन्न तत्व को, सिद्धांत वहीं जाएगा याद रखना, काल अपरछिन्न तत्व और फिर वस्तु अपरछिन्न तत्व, वस्तु अपरछिन्न तत्व किस में जाएगा, कार्य और कारण, कार्य की भी बात मत बताइए, कारण की भी बात मत बताइए, और देश अपरछिन्न हो जाएगा धर्म और आधार में, और तीनों को आप संगति लगा लो तो हमको वो तत्व बताइए जो देश काल वस्तु से अपरछिन्न है, सीमित नहीं है, उस तत्व का उपदेश करिए। यदि ईदृशम वस्तु सर्वम व्यवहार गोचर अतीतम पश्यसि जानासि तादवद मह्यम। यद ईदृशम वस्तु, जो ऐसा वस्तु है, जो ऐसा तत्व है, सर्व व्यवहार गोचर अतीतम, सारे व्यवहार से परे, सारे व्यवहार माने, व्यवहार माने क्या, या इंद्रियां अपने अपने विषयों में वर्तन कर रही हैं, इसी का नाम व्यवहार है। व्यवहार यही है, कान सुनता है, आंख देखती, अब केवल हमारा ही नहीं, देवताओं के भी तो कान है, हमारी नाक सूंघती है, और देवता को आपने लड्डू का भोग लगाया तो उसने भी तो सूंघा उसका। तो इंद्रियां अपने अपने विषयों में जब वर्तन करती हैं तो उसी का नाम होता है व्यवहार, वही व्यवहार है। वो समस्त व्यवहारों से जो अतीत है उसको पश्यसि, उसको आप जानते हैं, जानासि, बहुत अच्छी तरह से आप उसको जानते हैं, आपका वो अनुभव है, आप हमको उसी तत्व के बारे में बताइए, आप से मैं वही जानना चाहता हूँ। इति एवं पृष्ठवते मृत्यु उवाच, पृष्ठम वस्तु विशेषण अंतरम च विवक्षण करें। इति एवं, जब ऐसा नचिकेता ने पूछा, इस प्रकार से नचिकेता ने जब पूछा, तब मृत्यु उवाच, मृत्यु ने, मृत्यु माने यमराज ने उत्तर दिया, क्या कहा कि वस्तु विशेषण अंतरम च विवक्षण। देखो अभी जैसे ये पूछने में ये पूछा था ना कि कार्य कारण से परे, धर्म धर्म से परे, भूत भविष्य से परे, ऐसे पूछा था ना, तो विशेषण अंतरम, इसी को दूसरे तरीके से विशेषण अंतर से बतलाने की भावना से और यमराज ने उत्तर देना प्रारंभ किया। ठीक है, मंत्र पढ़े कि, हाँ पढ़ते हैं, ये मंत्र तो पढ़ ही लेते हैं। सर्वे वेदायत पद्मा मनन्ति, सर्वे वेदायत पद्मा मनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि, ॐ इत्येतत्, ॐ इत्येतत्। ये मंत्र याद रहे तो बहुत बढ़िया, ये मंत्र गीता जी में थोड़ा बहुत जो है मिलता जुलता होगा, याद होगा तो कौन सा है, हाँ गीता जी में इसके कई मंत्र गीता जी में, हाँ तो गीता जी में भी ऐसे कोई न कोई मिलता जुलता। तो सर्वे वेदा, सर्वे वेदा सभी वेद, यत पदम आमनंती, जिस पद को बताते हैं, आमनंत मानी श्रुति में, श्रुति में वेद में, जिस वेद में श्रुति में ऋचाओं में जिस पद को सभी वेद बताते हैं, तपांसि सर्वाणि च यद्वद, जितने तपस्वी लोग हैं तपस्या कर करके जब वो सिद्ध हो गए तब जिस तत्व के बारे में कहते हैं, नहीं देखो वेद वाले कौन हो गए, श्रुति है ना, श्रुति प्रमाण, श्रुति में जिस बात को बताया गया, तपांसि, तपांसि सर्वाणि, ये कौन हो गया, ऋषि का अनुभव, श्रुत्या अनुभूते, ऋषि का अनुभव। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, अब साधक कहा गया, साधक जिस तत्व को जानने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करता है, उस पद को मैं तुमको बताता हूँ, तत्ते पदम संग्रहण माने संक्षेप में, उसको मैं संक्षेप में तुमको बताता हूँ, ब्रवीमि बताता हूँ, ओम इति एतत्, वह ओंकार है, ओम है। यहाँ पर तीन अनुभव को जोड़ा है, एक कई बार हमने प्रवचन में सुनाया होगा, श्रुति का अनुभव, आचार्य का अनुभव और साधक का अपना अनुभव, जब तीनों अनुभव मिल जावे तब समझना कि वो पक्का है। क्यों, इसका कारण क्या हुआ कि श्रुति अनेक हैं, श्रुति अनेक हैं, ठीक है ना। अब उस कोई आदमी आचार्य को किनारे कर देवे और कह देवे कि मैं श्रुति को ही पकड़ लूँगा, वेद में जो बात है, तो वेद में तो कहीं कहीं पर ऋचाएँ अलग अलग तरीके से हैं, उनका प्रकरण अलग है, प्रसंग अलग है, विषय वस्तु अलग है, यही ना। तो श्रुति का निर्धारण कैसे करेगा कि श्रुति ने यही बात कही है। तो दूसरा हो गया तपांसी, माने जो साधक, जो अनुभवी हैं महापुरुष। तो श्रुति का अनुभव और ऋषि का अनुभव, गुरुदेव का अनुभव, वही अनुभव हमारे गुरुदेव का है, हाँ, दो चीज। और वही अनुभव जब हमारा हो जावे तब पक्का होगा। ये तीनों का अनुभव एक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना, अच्छा जैसे एक कोई महात्मा है, बड़े महात्मा हैं, ख्याति लब्ध हैं, और श्रुति को किनारे कर दिया उन्होंने, अपना मत ले आए, है ना, अपना मत ले आए। जब अपना मत ले आए तो फिर अब उनमें चार दोष होने की गुंजाइश है। भ्रम, याद आया, भ्रम, हाँ, प्रमाद, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपाटो, ये किसी में भी दोष हो सकता है, है ना। तो अब वो कोई आचार्य श्रुति को किनारे कर दिए तो वो अपना अनुभव, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, तो ये चार दोष से युक्त हो सकता है, तो उनका अलग से अनुभव प्रमाण नहीं। साधक का अपना अनुभव तो हमेशा गलत ही होता है, हमको तो हमेशा आकाश नीले ही दिखाई पड़ता है, तो साधक का अपना अनुभव विपरीत हो सकता है, है ना। तो तीनों अनुभव एक होना चाहिए खरा। सर्वे वेदा यत पद्मामनन्ति, श्रुति का अनुभव, फिर तपांसि सर्वाणि च यत वदन्ति, आचार्य का अनुभव, ऋषि का अनुभव, दोनों अनुभव एक हो गया। अब वही अनुभव जब हमारे जीवन में आ जावे, बस फिर तो बेड़ा पार, यदि छन्तः ब्रह्मचर्यम् चरन्ति, उस पद को हम तुमको बताते हैं। अरे सभी श्रुतियों ने कहा मोक्ष पाना चाहिए, गुरु जी ने भी कहा मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, हमको भी लगता है संसार में दुख बहुत है, इससे छुटकारा मिल जावे तो बढ़िया, तब ये बात वैसे ही होगी, ठीक है ना। एक शब्द जैसे आप लोग बहुत बोलते हो, धड़ाधड़ बोल देते हो बातचीत में, जगत मिथ्या, मिथ्या शब्द श्रुति में कहाँ है, मिथ्या शब्द, असत शब्द आएगा, असत शब्द श्रुति में बहुत बार आएगा, हाँ। तैतृय उपनिषद में क्या आएगा, असन्हे वस भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत, हाँ, असत ही हो जावेगा अगर वो ब्रह्म को असत समझेगा तो। मिथ्या शब्द कहाँ आएगा श्रुति में, ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को, ढूंढना पड़ेगा। सत्य शब्द आएगा, हाँ। मिथ्या शब्द कहाँ गए, तो ये हमारे आचार्य का अनुभव है ना, किसका, भगवान भाष्यकार ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मयु ना पर, ये आचार्य का अनुभव है। तो अब हमको तीनों अनुभव जोड़ना पड़ेगा। तो मिथ्या माने क्या हम कहेंगे, परिवर्तनशील, है ना, व्यवहारिक परिवर्तनशील, या जो अनुभव में आ रहा है लेकिन वास्तव में उसकी सत्ता नहीं है। तो इस भाव को दूसरे शब्दों में श्रुति बताएगी, श्रुति बताएगी कि हाँ जो वस्तु दिखाई पड़ रही है लेकिन है नहीं, ऐसी भी एक वस्तु होती है, हा? तो हमको तीन अनुभव को जोड़ना पड़ता है। तत्ते पदम, उस पद को हम तुमको बताते हैं। यहाँ पर इतना, सभी वेद जिस पद की बात कर रहे हैं, सभी ऋषि लोग तपांसी जिस तत्व की बात बताते हैं, यदि क्षमता जिस तत्व की इच्छा से साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, उस पद को मैं तुमको संक्षेप में बताता हूँ। वह कौन है, ओम, भाष्य देते हैं। सर्वे वेदा यत पदम पदनीयम गमनीयम अविभागेन आमनन्ति प्रतिपादयन्ति, हाँ, सर्वे वेदा, अब यहाँ पर वेद माने सर्वे वेदा, सर्वे वेदा जो है, अब यहाँ वेद माने जो ज्ञान की मंत्र राशि है। अब ज्ञान, ज्ञान प्रदान, विद ज्ञाने विद लाभे विद सत्तायाम, ऐसे उसके अर्थ होंगे। तो जो ज्ञान प्रदान करने के हमारी ऋषाएँ हैं वो सब की सब, अब उसमें आप चारों वेद का नाम ले सकते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद, अथर्वेद ना सबका सब ले सकते हो। सर्वे वेदा यत पदम पदनीयम गमनीयम, जिस पद के बारे में बताते हैं, पद क्या कहते हैं, जिस पर आप आरूढ़ होते हो। जैसे कहते हैं कुर्सी, कुर्सी काहे के लिए, अपने सर पे रखने के लिए, बोले कुर्सी पर मैं आरूढ़ होता हूँ ना, उस पर बैठता हूँ। सिंहासन पर आप आरूढ़ होते हो, ऐसे ही पद माने जिस पर आप जाके विराजमान हो। गम नियम पद नियम, या ए जो है जिसका हाँ जिसकी प्राप्ति हो बड़ी, जिसकी महिमा हो, जहाँ पर जाकर के बहुत महिमान्वित हो, उस पद को सभी वेद बताते हैं। क्या करें, विभागें अविभागें आमनंती प्रतिपादयंती। अविभागें माने अब वेदों में आपस में मतभेद नहीं है, समझना पड़ेगा। सभी वेद सभी ऋचाएं उस तत्व का वर्णन कर रही हैं, थोड़ा विवेक शक्ति को लगाना पड़ेगा। प्रतिपादन करती हैं, आमनंती माने प्रतिपादन करती, आमनायंती माने शास्त्र के जो वेद की हमारी ऋचाएं हैं उसको हम जो है आमनाय बोलते हैं, नियम हमारे श्रुतियों को हम आमनाय बोलते हैं। अबे मीमांसा दर्शन का सूत्र है ना, आमनायस क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तद अतदर्था नाम, आमनायस क्रियार्थत्वात् आमनाय बोलते, आमनाय माने कानून विधान। जैसे हमारे चारों पीठ हैं, चारों मठ का जो है एक आमनाय हुआ, क्या हो गया, मठाम न्याय, मठाम न्याय। तो वो हमारे श्रुतियाँ जितनी हैं, जो हमारे चारों वेद हैं, वो हमारे चारों वेद, चारों वेद जिस तत्व का प्रतिपादन करते हैं, जिस तत्व को बताते हैं। यहाँ पर भगवान भास टीकाकार ने लिख दिया, वेद एक देशा उपनिषद, अनेन उपनिषदों ज्ञान साधनत्वेन साक्षात विनियुक्ता तपां से। हाँ, वेद एक मतलब उपनिषद भी उसमें जोड़ लो, क्योंकि वेद का ही एक भाग जो है हमारे कौन है, उपनिषद वेद का है। हाँ, ज्ञान कांड वेद का ही एक भाग है। तो अगर जैसे यहाँ मंत्र में सर्वे वेदा लिखा ना, तो कोई कोई उपनिषद को किनारे कर सकते हैं वो, क्योंकि कहते हैं वेद का जो संहिता भाग है वही वही हम मानेंगे, जैसे ईशावास उपनिषद को मानेंगे, औरों को नहीं मान। तो टीकाकार ने लिख दिया, वेद एक देशा उपनिषद, वेदों का ही एक भाग है जिसका नाम है उपनिषद, तभी शास्त्रों में ऐसा आया है। तो कह रहे हैं प्रतिपादयन, अच्छा, तपांस सर्वाणि चा यत बदन्ति यत प्राप्त्यर्थान इत्यर्थः। तपांस सर्वाणि, सभी लोग जो तपस्या करते हैं और तपस्या करके जो अपने तत्व को जान लिए, सिद्ध हो गए, यद बदन्ति वो जिस तत्व का अनुभव करके बताते हैं। तप शायद इसी में मंत्र आएगा, इसी में आएगा कि वो उसके नहीं, मुंडक उपनिषद में है, तपसा चीयते ब्रह्म, तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभी जायते, तो वहाँ पर मुंडक में आएगा। तप का अर्थ होता है चिंतने, तप चिंतन करने के अर्थ में। तो जो चिंतनशील हैं, मननशील हैं, मुनि लोग हैं, वो लोग विचार करके जिस तत्व को अनुभव कर लिए और जिसका वर्णन करते हैं, यद बदन्ति यत प्राप्त्यर्थान इत्यर्थ, जिसको प्राप्त करके और प्राप्त करने के लिए हमको उपदेश करते हैं। सभी तप का जब चरम स्थिति है, क्या है, अपना आत्मा है। टीकाकार लिखते हैं थोड़ा देर, तपांसि तेषां कर्माणि शुद्धि द्वारेण अवगति साधनानि। तपांसि माने वो अपने कर्मों के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, वही आत्मज्ञान का द्वार है। तप से अंतःकरण की शुद्धि हो गई और उसके बाद फिर विचार करके आत्मस्वरूप का जान लेते हैं, बताते हैं आत्मा ऐसा है, तत्व ऐसा है। अगली पंक्ति, यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम गुरुकुल वास लक्षणम अन्यद वा ब्रह्म प्राप्त्यर्थम चरन्ति तत्ते तुभ्यं पदम यत ज्ञातुम इच्छसि संग्रहेण संक्षेपतो ब्रवीमि। कहते हैं यद इच्छन्तो, जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य माने यहाँ पर तो अब देखो भाव दिया, गुरुकुल वास लक्षणम। ब्रह्मचर्य मतलब गुरुकुल में जा कर के और गुरुकुल के जो नियम हैं, क्या नियम है गुरुकुल का अब हमको ज़्यादा नहीं पता, गुरुकुल के जो नियम हों है ना उसका पालन करे। गुरुकुल वास लक्षणम, केवल गुरुकुल में निवास ही ना करे, हाँ मतलब गुरुकुल के नियम का कैसे कैसे चले गए, वो होता है ब्रह्मचारी तुरी चैतन्य, कि ब्रह्मचारी अनुपम चैतन्य है ना। गुरुकुल वास लक्षणम, वो जो क्या विद्यार्थी को पांच लक्षण गिनाए गए थे, बोल गया मुझे तो कौन था, तो काक, हाँ काक चेष्टा, गुड बहुत बढ़िया याद है हाँ, लेकिन स्वान निद्रा नहीं होता बल्कि अजगर निद्रा होती है ना। निद्रा कैसी होती है, जैसे होती कि नहीं, जब सो गए तो फिर अजगर करे न चाकरी पंछी करे चलिए जी तो गुरुकुल वास लक्षणम आप समझ लो अपने आप है। इसका दूसरा अर्थ करते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम का पहला अर्थ हुआ बालक यज्ञोपवीत के बाद गुरुकुल में चला जावे और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गुरुजी जो बताते हैं वो सारी साधना करे, संध्या बंदन गायत्री जाप शास्त्र का श्रवण मनन, उसको हम कहते हैं ब्रह्मचारी। गुरुकुल में गया वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। अन्यत्वा दूसरा अर्थ करते हैं, अन्यत्वा दूसरा अर्थ है इसका, दूसरा अर्थ क्या है, ब्रह्म प्राप्त्यर्थम चरंती। जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चलता है, चरगत उदास से चलने के अर्थ में, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो चलता है, चल पड़ा अब अपना घर छोड़ के, अपने ममता के दायरे को छोड़ के, मोह आसक्ति को छोड़ के जो चल पड़ा, किधर लक्ष्य किधर, बोले ब्रह्म तत्व की तरफ, उसी का नाम होता है ब्रह्मचारी। ब्रह्म प्राप्त्यर्थम चरंती, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो चल रहा है। अब यहाँ शरीर की आयु नहीं है, शरीर उसका 10 वर्ष का हो सकता है, 50 साल का भी हो सकता है, इसीलिए हम लोगों के यहाँ पर एक शब्द प्रयोग करेंगे नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी सुना है कि नहीं है, जैसे हम लोगों का कोई महात्मा बनता है संन्यास लेता है तो पहले उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा देते हैं, हमारा ब्रह्म चैतन्य तो चैतन्य स्वरूप ये सब उनके जो है पद, दस आनंद स्वरूप चैतन्य एक और है, हाँ आनंद स्वरूप चैतन्य, हाँ तो ये 10 नाम में से ये ब्रह्मचारी के नाम होते हैं है ना। नहीं कहाँ ले आए तुम ले आए सन्यासियों की विद्या को ले गए वो अयोध्या वालों में, हाँ तो वहाँ दास वोस होते हैं यहाँ, हाँ तो ब्रह्म अभी अभी एक बहुत विद्वान महापुरुष थे हरिद्वार के कनखल में साधना सदन में थे और बहुत बुजुर्ग, कमर झुक गई थी विद्वान थे, साधन बहुत साधन निष्ठ श्रद्धे सबके, अंबिका जी है ना, ब्रह्मचारी अंबिका जी अभी शरीर उनका ब्रह्मलीन हुआ, तो पूरा ब्रह्मचारी की विधि से ही किया गया पूरा का पूरा। हाँ तो सोडसी में भी जो है ब्रह्मचारी बिठाए गए, हाँ बिल्कुल। अब उम्र कितनी, मेरे ख्याल में 90 के ऊपर रहे होंगे। तो ब्रह्म प्राप्त्यर्थम चरन्ति, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो चल पड़ा है उसका नाम होता है ब्रह्मचारी। तो दो ब्रह्मचारी का दो अर्थ किया है ना, पहला अर्थ किया गुरुकुल में रह करके गुरुकुल के नियमों का पालन करते हुए शास्त्र श्रवण आदि करे, वो कौन हो गया ब्रह्मचारी। दूसरा अर्थ किया ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो चलता है उसी का नाम हो गया भाष्यकार का देखो दो अर्थ किया, याद अन्यद्वा दुनिया में ब्रह्मचारी माने, कहते हैं बस शादी विवाह नहीं किया, कौन है नहीं स्वामी जी, वो एक अलग चीज़ है। वो दुनिया में जैसे जो है कोई आदमी नौकरी कर रहा है, रुपया कमा रहा, शादी नहीं किया, तो गांव वाले कहते हैं ये तो बाल ब्रह्मचारी है पागल आदमी तो नौकरीचारी है, रुपया कमा रहा है, झूठ बोल रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है तब, लेकिन गांव ऐसे शहर में कहते हैं ये तो रूढ़ अर्थ हो गया। चलिए जी आगे। हाँ, तत्ते तुभ्यम पदम यत् ज्ञातुम इच्छसि संग्रहेण संक्षेपतो भ्रमि। तत्ते तुभ्यम उस पद को, कौन, जिस पद को सभी वेद बताते हैं, जिस पद को तपस्वी लोग तपस्या करके अनुभव करके बताते हैं, जिस पद की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचारी लोग साधन करते हैं, उस पद को तुभ्यम तुम्हारे लिए मैं बताता हूँ। यत् ज्ञातुम इच्छसि तुमको, जिसको तुमने जानना चाहा था, संग्रहेण संक्षेप में ब्रवीमि तुमको बताता हूँ। ओम इति एतत्, वह ओंकार ही है, ओम ही है। तद एतत् पदम यद् बुभुषितम त्वया याद एतद् ओम इति ओम शब्द वाच्यम ओम शब्द प्रतीकम च। बस इतना में कह रहे हैं ओम एतत्, वह ओम ही है, वह ओम ही है। तो वो कैसा है, तद एतत् पदम, यह जो ओम का पद है, यद् बुभुषितम, जिसको तुम पाना चाहते हो, जानना चाहते हो, जो तुम चाहते हो, जिसको पाना चाहते हो, वो मैं तुमको जो बता रहा हूँ, यह ओम कैसे, यद् एतद् ओम इति ओम शब्द वाच्यम, यह ओम शब्द के द्वारा उस तत्व को बताया जाता है। एक भेद होता है, उसको हम कहते हैं वाच्य वाचक, वाच्य वाचक, समझना। जैसे आपने कहा कमल, तो कमल शब्द है वाचक, और कमल शब्द से उपलक्षित जो एक द्रव्य है उसको क्या कहेंगे, वाच्य, ओ वाच्य। जैसे अभयानंद, यह एक है वाचक, यह जो शब्द है वाचक, इसका एक और समझ लो अभिधान बोलते हैं, अभिधान या वाचक, और इस नाम से उपलक्षित जो एक देह है उसका नाम हो गया, उसको हम कहेंगे वाच्य अभिधेय, ठीक है ना, ये होता है। तो ओम जैसे हमने कहा, तो ओम है उसका वाचक, और ओम शब्द से जो लक्षित हो रहा है वो हो गया वाच्य, वो ब्रह्म है। अब ब्रह्म नहीं कह रहे, ओम शब्द से लक्षित वो तत्व कह सकते हो, मर्जी आए तो कह लो, हम काम मना कर रहे हैं, ओम शब्द तो वाच्य वाचक अभिधान और अभिधेय। अभिधान माने नाम, संज्ञा, अभिधेय माने उस शब्द से संज्ञा से लक्षित जो एक तत्व है। ऐसे ही ओम शब्द वाचक है, तस्य वाचक प्रणव, कहाँ का है, हाँ योग दर्शन, तस्य वाचक प्रणव, उस तत्व का वाचक है कौन, प्रणव ओम, और इस ओम से जो लक्षित तत्व हो रहा है वह हो गया वाच्य। फिर दूसरा भाव करें प्रतीकम च, अगर कोई इतना धारण करने में सामर्थ्य नहीं है, वाच्य वाचक से नहीं समझ पा रहा है, तो ओम को प्रतीक मान के उपासना भी करे, ओंकार उपासना भी की जा सकती है। जैसे हमने भगवान राम की उपासना किया, शिव की उपासना किया, कृष्ण की उपासना किया, तो ऐसे शास्त्र में ओंकार की उपासना का भी वर्णन आता है, तो ओम को ही प्रतीक मान करके उपासना भी की जा सकती। तो साधन की दृष्टि से ओंकार की उपासना, साध की दृष्टि से ओम है वाचक, और इससे लक्षित है वो वाच्य, उसको जाने। तो उपासना होती है करने के लिए, और वाच्य वाचक में होता है ज्ञान प्राप्त करने, वाच्य के वाच्य को वाचक के द्वारा जाना जाता है। तो ये ओम शब्द दोनों अर्थ मिली है, ओंकार की उपासना भी और ओम शब्द से लक्षित जो तत्व है उसका बोध भी प्राप्त करना है। अब इसी ओम तत्व की जो स्तुति करते हैं हम लोग, कल इसको पढ़ते हैं आगे, आज यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।